się zawiodłem. Znowu ich pojebane działania, ich pojebany stan ich wkurwiam. Kurwiebie śmiecią. Takie skazy mnie tak wkurwiają. Zajebać ich w chuj. Takie pyskacze kurwa, takie cwaniaki. Pani w morcie, bo stoi za nich użyć sferi. Pojedynkę pytałem, by spierdalał. Powiedz, że wiesz, jak wkurwić ludzi obrażaniem ich i jak dobrze ci z tym. Zajebiście mi się, że... Jest jeszcze dużo lat na świecie, które zasługują na liryczną chłostę. Ja nie wiem, przecież mówiłem, że hejterom siatkowy palec, a nawet dwa. Tutaj czuję tą ekspresję, te emocje, te serce dłożone do muzyki. Przecież to normalne. A później się ludzie dziwią, że jest się nerwowym i złym. Popatrz, idziesz na imprezę, na taki zajebisty spontan, w chuj akcji, w chuj wszystkiego. Oczywiście wszystko się pewnie spierdoli przez hejtów i frajerów. Chuj sobie myślę, może jednak będzie fajnie. Jak się promuje, trzeba się pokazywać tam, gdzie się nie chcą i być, no nie wiem, nie, bo wyżej to jest, z debiutantem to jest tak, że na początku musisz się prosić o to, żeby, nie wiem, chcieli cię gdzieś zaprosić albo zrobić z tobą wywiad, a później, mam nadzieję, że do tego zmierzamy, że będę już kręcić nosem, że tu nie pójdę, albo tam pójdę, albo nie dzisiaj, albo jutro może. Tak, wiecie, z chuja warte. Cały skit jest robiony tylko po to, żeby każdy mógł się zajarać i usłyszeć swój głos na płycie u Wojtka. Nie będzie żadnych przemyśleń, refleksji albo innego gówna w tym desu. Przejebane kurwa.